dansen. Klockan närmade sig två. Jag var för trött för att ta chansen och att fråga någon om lov. Sist i kön till garderoben stod jag och tänkte för mig själv. Hur många är vi som står här och väntar, som får gå ensamma hem ikväll? Det här är en sång till alla dem som aldrig vill ge upp, som vågar börja om på nytt igen. Faller ett regn och allting är så lugnt på vägen hem. Här går fler än jag på de ensammas promenad. Tomma väggar, vänder frågor, söker svar. Det är så mycket som man saknar när man lämnas ensam kvar. Så när lördagskvällen kommer, ja då försöker man igen att hitta någon att dela sitt liv med, om så bara för en kväll. Det här är en sång till alla dem som aldrig vill ge upp, som vågar börja om på nytt igen. Det faller ett regn och allting är så lugnt på vägen hem. Här går fler än jag på de ensammas promenad. Det här är en sång till alla dem som aldrig vill ge upp, som vågar börja om på nytt igen. Det faller ett regn och allting är så lugnt på vägen hem. Här går fler än jag på de ensammas promenad. Här går fler än jag på de ensammas promenad.